राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम मन में ये बात ही अभी पाठ किया ना कार पर न दोषोपहत स्वभाव पृथ्वी में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म के विषय में है मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इस वास्ते कल्याण की बात बताओ तो भगवान कह रहे तुम धर्म के पत्र में जाव ही क्यों तुम उसमें केवल विश्वास का है। धर्म का त्याग करने का मतलब शुरू से धर्म का अनुष्ठान मत कर ये नहीं है। धर्म की आश्रय का छोड़ धर्म का जो तेरे बहम है आश्रय है तो वो छोड़ शरण मेरी ले ले। धर्म का आश्रय देने वालों के लिए तो बताया है एवं सही धर्म मनोप्रपन्ना कथा गतं काम काम आगमन्ति। धर्म का आश्रय देने वाले तो जन्म मरण में जाते हैं इस बात उसका आश्रय छोड़ करके मेरा आश्रय लेके हुआ। धर्म का आश्रय का मतलब ये करने से ये हो जाएगा ये करने से ये हो जाएगा हाँ। तो कामना है हाँ। उसको छोड़ना हाँ। धर्म का आश्रय हाँ। यही सर्वधर्मान परित्यज्य है हाँ। तो वो जो वो कामना भी शुभ की होती अशुभ की होती नहीं इस अधर्म ने धर्म लिया है। धर्म के निर्णय करने में काम नहीं कर सकते क्या करना चाहिए मेरे क्या नहीं ऐसा निर्णय नहीं कर रही बुद्धि तो छोड़ दे उसको तू क्यों तकलीफ देख रहे हो मेरी शरण हो जाए। और धर्म का अगर स्वरूप से त्याग अर्थ माने तो अर्जुन ने तो युद्ध किया गीता सुन करके युद्ध करना धर्म है तो त्याग किया कर अर्जुन ने नहीं किया तो और कौन करेगा। जो गीता सुनने वाला खुद अर्जुन मित्रों का त्याग नहीं करता तो कैसे करेगा तो ये तो अर्थ ही बैठता नहीं। दूसरा धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्म का आश्रय लेता है ना तो आश्रय मतलब तुम मेरे ही आश्रय ले तो आश्रय अर्थ ठीक बैठता है। धर्म का धर्म अनुष्ठान करके आश्रय में रहना धर्म का त्याग है शुरू से धर्म का त्याग नहीं। शुद्ध के समीकर लाभ लाभो जयाजय तथो युद्ध शुद्ध लाभ आने शुद्ध पराजय को समान समझ करके फिर युद्ध करो तो ये धर्म का त्याग हुआ। निरपेक्ष होना है ये तो निरपेक्ष होना है धर्म में रह करके भी हाँ। उसका आश्रय ये धर्म निरपेक्ष होना है क्या हाँ, हाँ, हाँ, धर्म की अपेक्षा में धर्म का आश्रय नहीं देना है। निरपेक्ष में जरा सड़क उदासीन ज्यादा है धर्म का आश्रय नहीं देना धर्म का भरोसा नहीं करना। भरोसा केवल भगवान का ही करना भगवान की शरण का ही केवल भरोसा करना का ही ऐसा धर्म का स्वरूप से त्याग नहीं है अनुष्ठान है परंतु आश्रय भगवान का है आधार धर्म को नहीं। ये कठिन है वो धर्म मनोप्रपन्ना गता गता काम काम आलो बनते आश्रय नहीं यही बात है अपने क्या धन का आश्रय लेते हैं कुटुंब का आश्रय लेते हैं बेटे पोतों का आश्रय लेते हैं रुपयों का आश्रय लेते हैं मकान कोई किराया चढ़ गया तो किराए का आश्रय लेते हैं ब्याज का आश्रय लेते हैं ऐसे हमारा निर्वाह हो जाता है। ऐसे आश्रय ये आश्रय नहीं रहना चाहिए किसी का आश्रय केवल भगवान का। कंक ग्रह सुरसा कबर जिनके अर की प्रतीत नहीं सो करिए आप तक खबर और समस्या रखी कि करी है आज अकबर की समस्या इसी पूर्ति करो तो अकबर तो बेदार से लेकर सभी जिसके हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आज अकबर की भगवान को भरोसा जो अकबर क्या चीज है जिसकी हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आज अकबर की पूरा याद नहीं आया कड़े और जीव कटे उस दब्बर की और जब्बर की क्या जब्बर गंग कवि की गंग कवि था अकबर अकबर के दरबार में उसकी जुबान उस लब्बर की अकबर दरबार में तो गंग था गंग कवि गंग कवि उसने कहा जिनकी हरी पर सो करी है ऐसा खबर की महाराज जी परसों आप बोले थे कि भाई मतलब ये जो भगवत प्राप्ति की आप लोग इच्छा करते हो जैसे लड़के की ब्याह लड़का ब्याह की इच्छा करता है ऐसे क्या है कि भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हो तो वास्तव में क्या है कि भगवत प्राप्ति क्या होती है ये क्या होती है क्या नहीं होती है जानते नहीं केवल सुन के इच्छा करते हो तो वास्तव में भगवत प्राप्ति ये जस्ती तो है कि दशा तो यही है तो भगवत प्राप्ति वास्तव में क्या है इसका महत्व कैसे समझे जो प्राप्त करना कुछ मेरे को मिल जाए ये शौक तो जाती है मेरे को कुछ मिले ये है इच्छा ये नहीं जाती तीन बात बताता हूँ मैं एक तो करना काम इतना करना बाकी है और इतना जानना बाकी है और इतना पाना बाकी है ये बाकी नहीं रहता वो भगवत प्राप्ति है ना जानना बाकी रहता ना मानना बाकी रहता ना करना बाकी रहता पूर्ण हो जाता है मानो सदा के लिए किसी की इच्छा नहीं रहती ऐसा स्वयं अपना आप ऐसा हो जाता है उसके बावजूद बाकी नहीं रहता करना जानना मानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता पूर्णता हो जाती है स्वाभाविक ही एक दिन कहा कि भगवान किसी रूप में आ जाता है तो फिर इच्छा होती है उस रूप में क्यों नहीं आता है क्या क्या कहा भगवान जो आप कहा कि भगवान किसी रूप में आ जाते हैं दर्शन के लिए परीक्षा लेते हैं तो जो भगत की इच्छा होती है उस रूप में क्यों नहीं आता है आ जाते हैं उस रूप में भगत के स्वरूप से आते हैं यही तो कहा मैंने उसके प्यास लगे तो जल रूप से आते हैं भूख लगे तो अन्न रूप से आते हैं और सी लगे तो कपड़े रूप से आ जाए तो भगत के चरण से आते हैं तो नहीं आते कैसे कहा आपने कहा दूसरे रूप में भी आ जाते हैं इसलिए तो आते ही भगवान ही है वो भगवान या भगत पहचानता नहीं हमारे जो भूख है भगवान की केवल भगवान की है और कोई भूख नहीं है परंतु उस भूख का हम नाशवान वस्तु को ध्येय बना लिया कि ये धन मिल जाए तो हमारा ठीक रहेगा तो धन नाशवान है तुम तो हो अविनाशी और ये चीज है नाशवान और उसकी इच्छा करते हो यही तो भगवान की प्राप्ति में बाधक होती है नहीं तो स्वतः भगवान ही आते हैं भगवान की मानता उसके लिए भगवान आते हैं जल रूप से अन्न रूप से वस्त्र रूप से औषध रूप से आश्रय के रूप से घर के रूप से भगवान ही आते हैं क्यों भगवान सिवाय कोई है ही नहीं आवे तो कहाँ से आवे कौन आवे वासुदेव सर्वपति समात्मा सुदेव आपका प्रश्न ये है कि जब भगवान अन्न वस्त्र रूप धारण कर ले तो हम चाहते हैं चतुर्भुज रूप आ जाए दो भुज रूप आ जाए तो वो आ जाए तो क्या भगवान का घाटा लग जाएगा कई रूप से उसी रूप से ही आ जाए तो उसी रूप से भी आ सकते हैं आते ही हैं ये आपका प्रश्न मतलब है महाराज जी तो वो बात अनन्यता से कही है भगवान में, अनन्य चेता सत्तम यो तस्याम सुलभ अनन्यास्तंत्रियंतो माम माम एव ये प्रबद्धंति माया में तंत्रयन्ति मयि एव मन आधस्तो मयि बुद्धि विषय ये नॉन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग लो उसको केवल उसी को चाहते वो केवल आ जाता है। और कई सारे तो पहले केवल इच्छाओं का मन वो कही थी मैं बात महाशाली की बात तो टेक चंद जी जो पहले गए मुसलमान भय लगता है फिर मेरे बेटा हो जाए फिर मेरे प्रेम हो जाए तो प्रेम का तीसरा नंबर हुआ। तो पहले जितनी संसार की इच्छा करते वही रहती है इनको छोड़ो ये तो छोड़ दो भगवान मिल जाए। हमारी क्या बात है कि भगवान के भक्ति आपस में खटपट भी हुई है। भगवान कहते तुम पहले छोड़ो तो मैं मिलू, भगवान कहते हैं पहले से मिलो तो छोड़ो। अब क्या कर बताओ महाराज, भक्त भगवान की नहीं माने तो भक्त कैसे हुआ महाराज? भक्त तो नहीं माने, नहीं माने भगवान तो भगत भगवान माने तो भगवान जैसी नहीं मानते भगवान जैसी भगवान तो कोई माने का दिन है ही नहीं। भगवान तो भगवान है और भक्त अगर भगवान की मानता नहीं है तो वो भक्त कैसे हुआ महाराज? भगवान भगत अर्जुन भगत था कि नहीं बताओ? भक्त था ही। जो भगवान कहे भगवान ने कहा है अचेत अहंकार न शोषसी ब्रिंग सी मेरी बात नहीं सुनागा तो पतन हो जाएगा तेरा तो नहीं सुनागी संभावना तो होती ना। भगवान को मानता ही है, भगवान को मानता क्या है, भगवान तो नौकर है वहां घोड़ा चलने वाला है और भगवान मालिक है, अर्जुन मालिक है। जो हुकुम तो बड़ा कौन हुआ? अर्जुन ही हुआ। कितने ऊंचे देते हैं भगत है जिसको भगवान देखो भगवान है वो भक्त भक्त है भक्तों का भक्त है भगवान भगवान के भक्त है भगवान के भक्त और भक्तों का भक्त होता है ना वो भगवान के भक्तों का भक्त है। भृत्य से भृत्य माम स्मर लोग नाथ अनन्य चाहते भगवान अनन्य चाहते अनन्य भाव ये भगवान के एक स्वभाव है एक आदत है बोली ना इसको बाण पड़गी छोड़ा के छोड़े बाण पड़गी मान आदत पड़गी स्वभाव पड़ गया तो भगवान के एक बाण करुणा निधान की सोपिए जाके गर्दन आन की और कोई इच्छा नहीं हो किसी की इच्छा नहीं किसी एक आस रोड एक बल एक आस विश्वास एक आस है उसका बल है उसी की आस है उसी का विश्वास है उसमें एक में फिर भगवान मिल जाए। मानसो अव्यभिचारण भक्ति होने से होती व्यभिचार नहीं महिचारण योग है ना भक्ति अव्यभिचार नहीं दूसरे चाहते व्यभिचार दोष है तो व्यवसायी व्यवसाय नहीं सुविध पुरुष को व्यवसाय सुविधा तो बहुत होता वो व्यवसाय में होना चाहिए अब व्यवचारी है तो वैसे क्यों नहीं मिल रहे तो तुम किल्लत दूसरे से करते क्यों हो? भगवान नहीं मिलते तो तुम दूसरे से क्यों करते हो? इसको पूछोगे तुम इससे क्यों करते हो दूसरी क्या भगवान से कोई बढ़कर चीज है थी कोई हो सकती है कोई है ही नहीं फिर भी भगवान को छोड़ दूर चल करते हैं तो अपने देश में जी है ये मान मिल जाए आदर मिल जाए प्रशंसा हो जाए धन मिल जाए आदर मिल जाए ये मिल जाएगा वो बिछुड़ जाएगा, और भगवान मिला हुआ है इस वास्ते मिल जाए तो बिछड़ेगा नहीं, क्यों भगवान तो मिले हुए हैं, दो चीज मिली हुई नहीं है, नहीं मिली को मिलना मानते उस मिलने में लगे हुए हैं, जो नित्य मिल रहा है नित्य कभी अलग होता नहीं, उससे मिलना असली मिलना है, पता मिलना क्या बड़ी बात है, ये बात है। और पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, अवस्था है, सब मिटने वाला है, परमात्मा रहने वाला है, अपने को भी सही तो मनुष्य मिला गया, पशु पशु हो जाएगा, पक्षी हुआ, कभी देवता हुआ, कभी अजगर हो गया, कभी भूत प्रेत हो गया, तो ये क्या है, ये उनको प्राप्त हो गया, फिर तो कहीं नहीं है, फिर नहीं आती, फिर नहीं हो रहा, फिर नारी पुरुष का जोड़ा थिर नहीं है, काची काया मन अथिर थिर काम करंत जो जो नजर निजरक फिर तो कारंत, भगवान के शरण आ जाए तो बस नवग्रह चौसठ दोगुणी बाबा वीर बसंत काल भक्ष सबको करे हरिश्वर ने डेल पंत काल सबको खा जाते है, भगवान भगवान का भक्त काल को ही खा जाए, न भूत है भविष्य तेरा वर्तमान है, वहां भगवान प्रभु के साथ व्रत है, तो प्रभु को ही अपना मानो, और को अपना मानना ये बिल्कुल चाट तो रहे हो स्वान से भी पात करी, कौन पेट भरो भोजन कर बार पर तो पता फेंक दे और पत्थर चाटने से पेट भरता है या सुगंध जो आवाज की सुगंध तो वही पर सुगंध से पेट नहीं भरता, ऐसे संसार की चीजों से पेट कभी नहीं भरेगा, पर मैं कितना हमारे घर से चल जाएगा, धन और भोग में आसुत हो गए तो भगवान की ओर चाहे एक भगवान को ही, न त्वचमोस्तभ्यधिकोशोन्यो लोक प्रतिम प्रभाव, आपके समान भी कोई नहीं तो आप आदमी कौन होगा, और बोलो महाराज जी लगता है ऐसा है कि अर्जुन भगवान को अच्युत कहते हैं, भगवान को अच्युत कहते हैं, हाँ हाँ मानता भी मानते हैं, मैं योग सिद्धि गोविंद यार युद्ध भी नहीं करूंगा, तो यही लगता है कि वास्तव में हमारी समस्या यही है खास, इस वास्तव में गीता बड़ा जरूरी है, गीता जरूरी है, अपने स्वास्थ्य गीता का अध्ययन करो, पढ़ो, समझो, मन करो, फिर ठीक होगा, ठीक हो जो होगा ही गीता पढ़ने से, गीता में ऐसे सिद्धांत मालूम देते हैं जो कई वर्षों तक पढ़ता रहे शायद ही पूरी आवे, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो भगवान के सिद्धांत नहीं है क्या, और भाव कितना भगवान का, सीमित मामूली आदमी होता है उसकी भाव का अंतर नहीं आता, भगवान का भाव दर रहा है, नृत्य कहते भगवान नृत्य, अपने सच्चे हृदय से भगवान ने लग जाओ भाई, सिद्ध सिद्ध निर्विकार समय सिद्धाव सिद्ध, हमारे काम भगवान से करना, मेरे काम दुनिया से जगत रूठे तो रूठ, हमारा काम रुपया से भगवान खाना पूर्ति क्या भगवान बीच में कूद कैसे आवे भाई। भगवान तो अनंत चेता सकता हूँ जो मांग सुन अनंत चित्त से मैं सुन करता उसे बुद्ध स्वरूप हूँ शुभ तो भैया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में संतरन्ति नारायण नारायण नारायण।